Metamorfoz. Türlerin dönüşümü. Hazırlayan ve sunanlar Çağrı Akyurt ve Ezgi Genç. Merhabalar, Açık Radyo'da Metamorfoz programındasınız. Ben Çağrı Akyurt. Ben Ezgi Genç. Bu haftaki konuğumuz Kaan Ertürk. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Geçen hafta sesi duyulmuyordu stüdyoda. Bu hafta sesi duyulsun istedik. Bugün size hippie müzikleri çalacağız. Hippie Hippie Shake ile girdik. Swinging Blue Jeans'ten dinledik. Sırada ne var? Şimdi sırada yani hippie deyince aklımıza gelecek film olan Hair'dan, Hair müzikalinden Aquarius dinleyeceğiz. Aquarius. Metamorfoz'da hippie şarkıları dinliyoruz. Aquarius dinledik. Hayır'ın açılış şarkısı da. Sırada. Şarkısı da. Birazcık deneysel bir soru oldu gerçekten. Kaan, sırada ne var? Sırada Johnny Mitchell'dan Chelsea Morning geliyor. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a-ringing up like Christmas bells, and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay, we'll put on the day, and we'll wear it till the night comes. Up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on my wall. The red, green, and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a day. There's a sun show every second. Of today, and the streets are paved with passers-by, and pigeons fly, and papers lie waiting to blow away. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey, and a bowl of oranges too. And the sun poured in like butterscotch and stuck to all my senses. Oh, won't you stay? We'll put on a day and we'll talk in present tenses. When the curtain closes and the rainbow runs away, I will bring you incense owls by night, by candlelight, by jewel light. Only you will stay. Pretty baby, won't you wake up, it's a Chelsea morning. Johnny Mitchell dinledik, Chelsea Morning. Sırada Beatles'ın ünlü ettiği parçalardan biri var. Bye Bye Love dinleyeceğiz. Ama Everly Brothers'tan gelecek. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye-bye love, bye-bye. I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And here's the bye-bye love, bye-bye sweet caress. Açık Radyo'da Metamorfoz programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Everly Brothers'tan dinlediğimiz parçanın adı Bye Bye Love idi. Sırada Kaan'ın seçtiği bir parça var. Güzel ve eski bir parça. Sen normalde, senin fikrindi bugün hippie programı yapmak aslında. Normalde dinlediğin bir şey mi? Hep bu yolda mı ilerliyorsun? Yani? Yok, genelde farklı şeyler de, yani farklı şeyler hippie de olabiliyor. Hippie misindir? Bize biraz bahseder misin kendinden? Hippie değilim, biraz daha sonrasıyım hatta. Böyle daha böyle 70'ler diyebiliriz. Post, pre hippie mi? Yok, post hippie. Post hippie. Kavramsal hippie. Ne dinleyeceğiz? Barış Manço'dan geliyor, Seher Vakti. Sabah seher vakti düştüm yola. Anam sordu nire ol böyle. Dedim ana fazla sorma, bağrım yanık yeter sorma. Seher vakti düştüm yola. Günler boyu yol aldım durmadım. Pınar başlarında konakladım. Dağlar taşlar geçit verdi, çayır çimen kilim sevdi. Seher vakti düştüm yola. Ben bir yeşil gözlü yar sevmiştim. Gece gündüz başın beklemiştim. Bir kış günü vakit çaldı yârim, sonu uykuya daldı, uyanmadı gitti uzaklara. Yıllarca burada kuşa dert yandı. Zaman geçer unuturum sandı. Kerem derdiyle yanarmış, Mecnun sararıp solarmış. Benim derdim beni vurdu yola. Gurbetinde ülke ülke gezdim. Yârim için bu şarkıyı düzdüm. Gitarımdan çıkan sesler ok gibi bağrımı deler. Seher vakti düştüm yola. ...94.9 Açık Radyo'da Metamorfoz programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Bir Türk hippisi olan Barış Manço'dan dinledik seher vakti. Bu parçada başka bir Türk hippisi olan Bilal Gül'e gelmiş olsun. Sıradaki parça yine Kaan seçti. Ne var Kaan? Sırada Jefferson Airplane'in 1966 yılında çıkardığı Takes Off albümünden Let's Get Together geliyor. Love is but a song we sing, here away we die. You can make the mountains ring, hear the angels cry. Know the dove is on the wing, you need not know why. me see you get together. Love one another right now. Some will come and some will go. We shall surely pass. When the wind that left us here returns for us at last. We are but a moment's sunlight fading on the grass. Hey people, now smile on your brother. Let me see you get together. Love one another right now. Evet, Jefferson Airplane'den Let's Get Together dinledik. Bu arada Trabzon'dan bir dinleyicimiz aradı. Fatih Mutlu Timurcioğlu adında bir parça istemiş bizden. Arşivde yok, o yüzden bu hafta çalamıyorum. Önümüzdeki hafta sözüm olsun çalacağım ama sıradaki parça Fatih Mutlu'ya gelsin. Şimdi Donovan adlı grubumuzdan Mellow Yellow dinleyeceğiz. Just mad about saffron. A saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. A 14's mad about me. I'm just mad about a 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. A wind of a loss of tale. Forever to fly. If you want your power filled, but they call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Evet, bu deneysel bir parçamız olmuş. Hippilerden ne çıkacağı pek belli olmuyor değil mi? Evet, evet, ilginç bir yapısı var parçanın. Sanki bozukmuşçasına değişik bir parça. O yüzden sizi daha fazla yormak istemeyerek başka bir parçayla devam edeceğiz. April March'tan gelecek Chic Habit. Habit, April March'tan dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Metamorfoz programını takip etmektesiniz şu an. Hemen bir şey ekleyeyim. Bu şarkıyı nereden hatırlıyorum, nereden hatırlıyorum derseniz Tarantino'nun Death Proof'unda çalan şarkıdır. Sırada adını yalnızca Ezgi'nin telaffuz edebildiği bir grup ve onun parçası var. Şimdi Taraf The High Dogs adlı bir çingene grubundan gelecek. Ne arıyor diyeceksiniz hippie konseptinde. Bence en büyük çingeneler, en büyük hippiler aslında çingeneler. Taraf The High Dogs'tan Mihu dinliyoruz. Verite Matostat La Muntene Nauti La Muntene Nauti La Ganubar Bati L'amun telenat la galubar bati La te io plecat, la malu surpat La poteca strinte, strinte și voltite Pe jos, pardosită Usir, mă Și să-mi plimbă, plimbă, mi să-mi plimbă, plimbă, mi să-mi plimbă. Micul copilaș, mândru păunaș, păunaș de lotru, baș, manchiol de codru. Păunaș de lotru, baș, manchiol de codru, baș, manchiol de codru. Mergea cel voinic cu un călușor mic, codrii dezmirdând, calul că mergea, piatra mi-o lovea, piatra scăpăra noaptea ca ziua. Micu ce zicea? Da, murgulez, da, lupii te-or mânca, nu lăsa drumul și lua colnicul că ești cu Micu. Micu, că mergea din copușchin, tamă, go, puste o si muzice duios, măi. Din copuși de fac, muzice cu drag, muzice cu drag. Coartele de sirmă, inima sfărimă, cu o pană de pește și le zâncănește, inima stopește. Păi cine, la o zea, ia noși un gurumă, cea la pătrinumă. Ia noși ce făcea, la băieți mergea, la colți de grădină, mulți ai duși s-adună. 50 fără 5, 45, duși de la părinți, de când erau mici, hai duși mehedinți. Hai duși mehedinți, mă, de când erau mici, mă. La băieți striga, mă. Voi băieților, araminilor, voi ați adormit, eu v-am ștrejuit. În clip să plecați, voi să nu mai stați, să mi-l căutați. Păi tofir frumviteaz, cu flori la obraz, voi să nu-l stricați. Tofi frum nebun, voi să-i dați un pumn, să-l lăsați în drum tot capul nebun. Doa fi frum stricat, o palmă să-i dați drum, să-i arătați. Doa fi frum viteaz, voi să nu stricați, mă, la mine să luați, mă. Auzit ai tu, Tăiano Șunguru, cea la pătrânul nu-i place vinul, mai mur radiu, cinge barba cu briu. El atunci zicea, dar auzit ați voi, de micul copilaș, mândru păunaș, păunaș de lotru, bașbanchiol de codru. Pămi, cum îi lua la Ianoș meregea, măi? Ianoș, mi-l vedea, în cas mi-l poftea, mă, în cas mi-l poftea, măi. La masă de piatră, cu slovă suflată, ei se îmbrățișa și se sărăta, frasche se făcea, mă, frasche se făcea. Açık Radyo'da Metamorfoz'u dinlemeye devam ediyorsunuz. Taraf de Haydi Oks'tan Mihu dinledik. Sırada Billie Holiday'den geliyor. Çağrı bunu anons etmek istedi ama ben araya girdim. Let's do it, let's fall in love. Benim anons etmek istediğim tam olarak bu değildi aslında. O yüzden ben Kaan'a bir tuzak kurdum. Bu şarkı bu şekilde değil. Let's do it, let's fall in love. Bu değil Kaan. Bu değil. O yüzden Bob Marley ile devam edeceğiz. Billie Holiday yoksa Bob Marley var diye düşündük. Kendisinden dinleyeceğimiz parça. Natural Mystic. Mystic blowing through the air. 94.9 Açık Radyo'da ben Çağrı Akürt, Ezgi Genç ve bugünkü konuğumuz Kaan Ertürk'le birlikte Metamorfoz programını dinlemektesiniz. Bob Marley'den dinlediğimiz parçanın adı Natural Mystic'ti. Şimdi sırada Replicas'dan gelecek Seyyah. Replikas'tan dinledik Seyyah. Hayattaki en sevdiğim parçalardan biridir. O yüzden çıkış anonsunu çaldım Ezgi'den. Sırada iki büyük ses, John Baez ve Bob Dylan bir konser kaydı. Blowing in the Wind. Well, I'll be damned. Down before you go. the cannonballs fly before the forever band. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? It's blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he can see the sky? Before he can hear people cry, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Evet, John Baez ve Bob Dylan'dan geldi Blowing in the Wind. Sırada ne var Ezgi'cim? Şimdi sırada günümüz hippilerinden Devendra Banhart, A Ribbon söyleyecek. Açık Radyo'da Metamorfoz dinlemeye devam ediyorsunuz. Devendra Banhart'tan A Ribbon dinledik. Sırada bir Jethro Tull parçası var. Dinleyeceğimiz parçanın adı biraz uzun. Someday the sun won't shine for you. This is a number which is very much in the mode of Sonny Terry and Brownie McGee, I would think. And it's simply called Someday the sun won't shine for you. Together, I'm packing up and I'm leaving this place. I don't believe you'll cry, there'll be a smile upon your face. I didn't think how much you'd hurt me. Yeah, there's something that I laugh about. Bringing the good times, baby. Lay the bad times down. ...94.9 Açık Radyo'da Metamorfoz programının bu hafta da sonuna geldik. Jethro Tull'dan dinledik. Someday the Sun Won't Shine For You adlı parçaydı. Her zaman olduğu gibi yine bir Beatles parçasıyla programı kapatacağız. Kaan Ertürk'tü bugün konuğumuz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Çok güzel bir program oldu, yayın oldu. Şunu eklemek istiyorum. Bu şarkı, az önce Jethro Tull'dan dinlediğimiz şarkı beni... Mızıka almaya kadar götüren bir parçaydı. Çok o yüzden, başarılı ya. Aynen, çok başarılı. Çok sevdiğim parça. Dediğim gibi son bir Beatles parçasıyla kapatacağız. Ne dinleyeceğiz Ezgi? Şimdi Beatles'dan hippie şarkısı seçmek çok zor tabii. Hepsinin birer hippie olduğunu düşünürsek. Lucy in the Sky with Diamonds gelecek Beatles'dan. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties.